Book 2 55 55 العمل Praca ما هي وظيفتك؟ Kim vy pracujete? وظيفة زوجي طبيب Мой муж по профессии доктор. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Я працюю на поуставке медсестрой. قريبا سنتقاعد. Хутка мы выйдем на пенсию. لكن الضرائب مرتفعة. Але податки высокие. والتأمين الصحي مكلف. И страхование на выпадок хворобы дорогое. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Кем ты хочешь стать? أريد أن أصبح مهندسا. Я жадаю стать инженером. أريد أن أدرس في الجامعة. Я жадаю вучиться во университете. أنا طالب متدرب. Я практикант. لا أكسب الكثير. Я зарабляю не шмат. أنا أتدرب خارج البلد. Я прохожу практику за межой. هذا هو رئيسي في العمل. Это мой начальник. لدي زملاء لطفاء. У меня приемные коллеги. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. У обед мы завсёды ходим у столовку. أبحث عن وظيفة. Я шукаю місце праці. صار لي عام عاطل عن العمل. Я вже год безпрацовний. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. У гэтай країні занадто шмат безпрацовних. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.